أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأصر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. صدق الله العظيم. سورة الحجر سورة لسم سفارة 61 نمبر آيات. ابراہیم علیہ السلام کا فرشتے دمیل منو کا شکل کراغ لے ابراہیم علیہ السلام سے خوشخبری و رولا دزوی او دنوسی داغے نفس. ابراہیم علیہ السلام تپوت کر جنور سے اہم کارن شکاویل او دلوت علیہ السلام قوم دا ہلاکت پر راغلی اور یہ پسیجی فرشتے دلوت علیہ السلام دا راہ لگے. دلوت علیہ السلام کے جندلی نبی جدا انسانان بھی کا فرشتے بھی دا فرق ہو نکلے شو انسانان اگنن میلمانا اور بیوی کے ساتھ خمات ادا سے ناشنا بول دے خلق کار اجنبی ولدی علاقے دخل کو خوئی تا سے معلوم نہ لے جی بتا سر سے سلوک گئی دیاروس کو فرشتوں و تلوے لے کہ من فرشتی ہوں. قرآن پاک دا قصو دا تاریخ کتاب نہ لے مدے دے کے دا قصے ترتیب بدل لے. فرشتے کے پا اول وار بانے رالے لوت علیہ السلام ور سرکے میں خبر ہے تیرے کیلئے اگر رس کو ذکر دی وجاء اہل المدینہ یستبشرون قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون دغل قصے اول لے اور دا رکو پا دے اول کے دے قصے آخر طرف ذکر دے. فلما جاء آل لوط المرسلون ہر کل چد لوط علیہ السلام کورتا فرشتے راغلے المرسلون رالے گل شوے فرشتے قال انکم قوم منکرون. لوط علیہ السلام او فرمائل انکم بے شک تاسو قوم منکرون سناشناغون دے خلق کارے. لوت علیہ السلام اول دے ملمنو حفاظت کو دے کافر دے بد کردار نے منی کول اغیط منت اوزاری کئی جدا زمان ملمانے دی میل منو بھی عزتی مت کہے دا زما بھی عزتی کہے ماں مرسوا کہے هم ملمان را څخه په قلار ناشي هیڅ پروا یې نشته لري. راخه کې لوط علیه السلام وی تاسو خو عجیبه خلک ما ته ګوره نه چې زه ستاسو لپاره څومره مینت زاري کوم او تاسو راته خوښ یم نه هیڅ حرکت نه کوئ نه خو تاسو هومره پاسېده رشد جوړ شوی دی دا فسادیان راځي او کس وله خو بدیکه ورکړي. هغوی ته یې خفه کېږم مه پرېږده راځي د موږ څه مېلمانه نه یو موږ انسانان نه یو دې نه راغلي وو چې دا قوم عذاب نه مني اوس ورته عذاب ښیي چې یې مني. قال انكم قوم منكرون لوط علیه السلام وفرمیل بے شک تاسو خو یو ناشنا قوم یې. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون نو فرشتو وویل بل جئناك بلکې موږ تا ته راغلي یو بما په هغه عذاب سره كانوا فيه يمترون چې دا قوم په هغې کې شک کوي او جګړې کوي. یریږم د آسمان نه هغه عذاب هم راوړلی چې دا خلک په کې تاسو سره جګړې کوي چې د عذاب دمکي راکې نو راوړه هغه عذاب کوم دی عذاب شابری والا نو دا دې راوړل دی والله عذاب دوی انکار کوي اوس ورته عذاب کوي. بل جئناک بلکې موږ تا ته راغلي یو بما په هغه څه باندې کانو فیه یمترون چې دوی په هغې کې جګړې کوي او بحث کوي انکار کوي. واتیناک بالحق موږ تا ته راغلي یو په حق سره. وانا لصادقون بے شک موږ رښتینی یو دروغ نه دي رښتیا دي مطمئن اوسېږه مکمل سو فیصد کیدل والا خبر را قطعا پرې کې د دروغ احتمال نشته. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ مَنْ تَاتَ حَقَ خَبَرَ لَا وَلِدَ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او بِشَكَ مَنْ رِشْتِنِيُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ نَدَشْ پیش پی قبل کور والا بوزا بِأَهْلِكَ قبل خاندان والا فَأَسْرِ بوزا بِأَهْلِكَ قبل کور والا بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَيَوْحِسَ دَشْ پیشی واتبع ادبارهم وفي قصيدة لا قوم دسان مخيكا او تور قصيدة ولا يلتفت منكم احد شاكد نقولي فتاسك يوكسهم قوم با لخار اوباسي تبور قصيد او دوي توا يدي خبلو مرقلوتا شاكد بقولنا جدا توا قصيد شاكد رواني او دا قوم دا خپل مرګري د ځان نه مخکې روان کړي نو ته به ښه مطمئن چې هیڅوک هم رانه پاتې نه دي مرګري تا نه مخکې روان دي. بس د الله په ذکر فکر کې په شکر کې روان اوسېږه د مرګرو به حفاظت کېږي زړه به دې مطمئن وي. ولا یلتقط منکم احد څوک دې ګوري نه چې ته پسې شاته روان یې نو ستا د یارې به څوک شاته ګوري نه ساروب بای پی شا تگوری بلا. او که پدرک ایسا خطر رازی نوی لوط علیہ السلام کو را پسیره نتا دا دی پشتیبان بای پشتی بای لقوم بم پیتنی نام روائی فا اثر بی اہلک بی قطع من اللیل نو اباسا دشپی پسا حسا کخفل اہل واتبع ادبارهم او تفضي فسشات رواني ولا يلتفت او ندي قول منكم لتعصن احدا حيث يوكس وامضوا حيث تؤمرون او تعصن رواني وامضوا زيتاسو حيث اغزيتا تؤمرون جتاسو تحكم كوليشي شانتا لا بلد امن زيت الله مقرر كلين التزيت وقضينا إليه ذلك الأمر مقرر كريو من قديتا ذلك الأمر ذا خبر لوط عليه السلام تم ذا خبر مقرر كريو وقضينا إليه من مقرر كريو ودتا ذلك الأمر ذا خبر أن دابر هؤلاء مقطوع كبيشك الجرد ذي خلقه مقطوع كتريشيدي مصبحين فوخد سباكي لوط عليه السلام تا دا فرشتو فواسطه باندي قطعي فیصله واوره لشلا قريبا دا سبا فوخد ذي قوم مكمل جرد وعجي مطلب دا تي صبح صادق شي دا عذاب كاروي بشورو شي او دا اشراق كوري با مكمل دا دي جرد وعجي اشراق كوري معاملہ بختم نبل دے کے دا مصبحین پا زیبانے مشرقین لاغلے رہے صبح صادق سر بشوروش اور اشراق سر معاملہ ختم وقضائنا الیہی من فیصلہ کرے ودتا مقرر قیام کرے ولوت علیہ السلام کا ذالک الامر ردے کار ان دائرها اولئك بشك جرد في خلقه مقطوع كتريشيري مصبحين فوخد سباكي وجاء اهل المدينه يستبشرون فرشتي كراغ للي ابتداء كي يضي قوم اولي بكي فرشتي را انسانان يضي خشتة شكل كلي قوم نہ بھیجنے کی راہ فرشتی دی وہ میلمان دی تو باہر علاقے نے چطرہ دی دے خشتن انہیں پا خوشانے پا مند مند رالے وجاء اہل المدینہ یستبشرون رال البخار والا خلق یستبشرون خوشانے دل قال انہا اولائے ضعیفی لوط علیہ السلام فرمائل انہا اولائے ضعیفی بے شک دا خلق زمان علمان دی فلا تفضحون نما مر رسوا کرے یعنی زمان مخیر علمانو بھی ذاتی کل زمان رسوائی را نما مر رسوا کرے زمان علمانو بھی ذاتی مکرے واتقوا اللہ او دا اللہ نا اویرے گے ولا تخزون زمان بے عزتی مکرے دا خلق و تویتی زما بیزتی خود دا زن پک پلکے تا تا منگزیلی ویلے چی دا باہر علاقے میں المان راشی تا غی سر غم غرز مکا من تے پریرا چسکا وقا بکو نستا سر ضرورت تے خام خا نوجوانان میں المان رزان سر ایشار کری دے دے نمانونی گی کہ دے خلق با ہمیشہ دی علاقے تے کم مسافر برات لے پارے مسافر دے لو بھی کھولے ناروا دے رو کنا کھول اور لوط علیہ السلام دخل وس مناسب ہمیشہ دا غریبانان و مسافروں حمایت کرے رے اور دا بے خلق نا دا بچکول و کوشش دے کھو قالو اولم ننہک عن العالمین بے خلق لوط علیہ السلام تویل اولم ننہکا آیا من نیمن کرتا عن العالمین دا تمام جہان دا میلمنونا تیرا تمام خلق کو زیموار سنے تیر سوک راڈیو تیرا نخلاص ہے من نیمن کرتا اس لوط علیہ السلام مینت جاری کی کیا او تاسو خورا تویلی دا میلمنو حفاظت و حمایت مکوا اسے در میں تفوز کرو کہ آخر تاسو دا کاروالی کرو ما والی منہ کہتے ہیں میلما حمایت مکو خلاف فطرت شہوت پورا کرو لگ سو چکے پا جائز طریقہ پا حلال طریقہ باندے اختل خواہش پورا کرو حلال انتظام شتا حرام والے کے شتا سو دا بیبیانی دا زمان دونہ دی چې چا وعده نه دی کړی. لوط علیه السلام وایي زما دا لونه دي دوی سره نکاح وکړي. پیغمبر د ټول قوم پلار وي او په قوم کښې که څومره زنانه دي دا د پیغمبر لوریانې دي. وایي دا زما لوریانې دي دوی سره په جایز طریقه نکاح وکړي خپل مقصد پوره کړي او حرام کار پرېږدي. قال هؤلاء بناتي. لوط علیه السلام فرمایل دا زما لوریانې حاضرې دي. ان کنتم فاعلین که چېرې تاسو کوونکي د خپل مقصد یې خپل مقصد پوره کول غواړئ دا لوریانې زما والیتم کړه. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. زمن پیغمبر علیه السلام په الله خطاب کوي. لعمرک ستا په عمر مې دې قسم وي دا خلک په نشه کې. دا د لوط علیه السلام قوم یو عجیبه نشه کې پراته دي، غفلت کې دي، ړاندې دي، لاپروایي کوي. د لوط علیه السلام نصیحت او منت او زاری نه مني. د خپل زور او قوت په نشه کې مست دي. دل او دماغ یې خراب دي. پیغمبر سره جګړې کوي په دې نه پوهېږي چې اوس جګړه کوي سبا به وختي تسمش شي، سبا هلاکت را روان دي او اوس د پیغمبر سره جګړې کوي. لعمرک د پیغمبر علیه السلام په عمر باندې الله پاک قسم خوړلې دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ اللہ پاس پر تمام مخلوقات کے دا پیغمبر علیہ السلام نے زیاد عزت اور مرتبہ بلکہ اللہ نے دور کری. پر تمام مخلوق کے دا پیغمبر علیہ السلام نے زیاد عزت اور مرتبہ اللہ کے اللہ نے دور کری. دغه وجه ده چې الله د هیڅ یو پیغمبر یا فرشتې په جن باندې قسم نه دی خوړلې. او په دې آیات کې زمونږ د پیغمبر علیه السلام په عمر باندې په حیات باندې قسم خوړلې دی. نو دا د پیغمبر علیه السلام انتهایی اعزاز او اکرام دی. د انسان د پاره جایز نه دي چې د الله پاک د نوم نه غیر د الله د ذات نه غیر په بل شي باندې قسم وکړي. د الله ذات یا صفات په دې باندې به انسان قسم کړي او د الله د ذات او د صفات نه غیر په بل چا باندې قسم خوړل جایز نه دي. ویدا ځکه چې قسم په کوم څیز خوړی شي نو هغه څیز ډېر عظیم ګڼلی شي. او ظاهره ده چې د الله د ذات نه عظیم او لوی بل څوک نشته. حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په خپلو میندو او پلارانو باندې او په خپلو بوتانو باندې قسمونه مه خورئ. جاهلیت زمانه کې به خلکو د پلار په سر قسم خوړ، د مور په سر به قسم خوړ، په بوت به قسم خوړ. نو خپلو میندو پلارانو بوتانو باندې قسم مه خورئ. د الله نه غیر قسم مه خورئ. او په الله چې قسم خورئ نو هغه وخت کې خورئ چې د قسم ضرورت وي. او ته په خبره کې رښتینی نو د الله په ذات قسم وکړه. الله نه غیر په بل چا قسم مه کوه. او په الله کې قسم کړئ نو هغه وخت کې وکړه چې ته رښتینی خبره دې رښتیا وي نو بیا قسم وکړه. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه یو ځل د پلار په سر باندې قسم وکړې. په پلار مې دې قسمې پیغمبر علیه السلام منع کړ. خبردار الله د پلارانو په سر باندې قسم خوړلو نه منع کړې ده چې څوک قسم خوري نو په الله دې وخوري که دې چپ دې شي نو قسم به په غیر الله نه وي په الله باندې قسم. اوس دا حکم د عامو مخلوقاتو دپاره دی چې د الله نه غیر په بل چا قسم مه خوره. او الله په خپله چې قسم خوري نو الله سره اختیار شته چې په کوم څیز باندې غواړي نو قسم الله خوري شي. نو الله چې په کوم څیز باندې قسم کوي نو په یو خاص اعتبار باندې د دغې څیز شرافت او فایده مند کېدل بیانوي نو ځکه الله په دغې څیز باندې قسم خوري. او عام مخلوق الله پاک د خیر الله د قسم نه منع کړی دی. الله نه لوی قسم شته نه لوی الله لږه نو څوک به هم د الله نه غیر په بل چا قسم نه خوري. او الله اختیارمند دی چې په کوم څیز باندې قسم خوري هغې څیز کې څه ناڅه پیدا به وي یا به هغه به طور گواه پیش کېږي. نو د پیغمبر علیه السلام عمر په دې قسم وخوړی شو نو دا عظیم المنفعت دی عظیم النفع دی د پیغمبر علیه السلام نه تمام مخلوق ته پیدا رسېدلی ده. لعمرک ستا په عمر نه دې قسم وي انهم لفي سكرتهم بيشك دي فقبل نشك يعمهون بهوشري فاخذتهم الصيحه مشرقين فاسقوني ودي لركغي مشرقين فوخد سباكي دابر هؤلاء مقطوع مصبحين مقطوع وينشو وزيلك مشرقين وينشو سویحا یو چیخه پرې ووهلی شوله یا سوائقه یو تندر پرې راپرېوت او د دې ښار دا ځمکه هم نسکوره شوه د کاڼو باران هم پرې وشو مختلف طریقو باندې عذابونه په دې راغلل. فجعلنا عالیها سافلها پس موږ وګرځول عالیها پورته طرف د دې د دې ښار پورته طرف هم وګرځول شو سافلها لاندې یعنې نسکوره هم کړو وامطرنا من را اورول عليهم فدیبان حجارة من سجیل کانی دا خطن جور حجارة کانی اکانی سنگو من سجیل سجیل دا پا اصل کنا پارسی سنگ جل دی سنگ جل سنگ من کانی جل من خطا دا خط جور کانی این کچکت کانی این فی ذالک لآیات للمتوسمین بے شک پدے کے لآیات نخد قدرت دا اللہ دی للمتوسمین دا پار دا اخیار و خلق متوسم پا اصل کے اغی کستوئی جدا بعض ظاہری علامات و پلیدو باننے پوشیدہ خبرہ معلوم کی ظاہری علامات و توگور او پخپل سوچ فکر باننے یا پوشیدہ خبرہ معلوم کی بیتا متوسم وی. حدیث مبارک کی راغلی اتقو فراست المؤمن دا مؤمن دا فراست نا اویرے گا فإنه ينظر بنور اللہ دے نظر کی پا نور دا اللہ او بل روایت کی ری بے توفیق اللہ بے پا توفیق دا اللہ قتل کی دا مؤمن دا فراست نا اویرے گا دل یو نور او یو توفیق الله ورکړی. ان فی ذلک لآیات بیشک پدې کې نخې د قدرت د الله دی للمتوسمین د اخیار خلقو لپاره و انها لبسبیل مقیم او بیشک دا عذاب کرشو خلق لوت علیہ السلام دا قوم دا علاقہ لبی سبیل مقیم فنی غلار بانی پراتری کم انی غلار دا مکی مکرمین چی شام تذی نو دا کندرات پدک دے کی پدے نی غلار کی پراتری بل آیات کی ردی بارک راغیلی چی لم تسکن من بعدهم الا قلیلا دا کلی دا قارونا دا عذاب الہی پا ذریبا دروان کیشو اور دوبارہ دا غجے کے سب افاد شوی نری مگر دیر لگ دا مکانات کندرات دا آئندہ راتنم کے قومون دا پارا بطوع عبرت اللہ ساتھ لیلی دغه وجه چې پیغمبر علیه السلام اتفاقا چرته په دغه مقامات راته نو سر مبارک به کښته کړو ژړل به او سورلي به تیزه کړه ګړندې به دغه ځای نه لاړو دا یو سنت طریقه ده چې په کوم ځای عذاب راغلی وي هغه معذب قوم په علاقه کې راځي نو ادرېږي به نه سیل به نه کوې تماشه به نه کوې دغه ځای نه ګړندې وځه او د الله نه معافي وغواړه نو دا تماشگاہ ندا دا سیر و سیاحت زیمرے سوک چی سیر و سیاحت او سیل تماشی لدغل تذی زون دیر سخنی دا دا عبرت مقام دی دا لوت علیہ السلام دا قوم دا علاقہ دا کندرات وغیرہ دا عرب و نرمکین کی شام طرف تذیر پلا رواندی دا اردن پا علاقہ کی اسم شتا و دا سطح سمندر نجور دی یو عظیم صحرا پا شکل کی موجود دی او پا دیوانی یو قسم دریادی شکل اختیار کردی و دی اوبو کی چتکبو چندقا یا بل زناور پا کی جندی نشی پاکی دیلی دیتا بحر میت وی بحر میت مر دریاب بحر لوت ورتوی و سنیو تحقیقات و ندام علمی گی کہ دیکھے دا ابو اجزا دیر کم او دا تیلو اجزا پکر جیاد کی مزکا پکر حیوان جنبی نپا دکی او دے ابو کے یو قسم تنگوالن دے تنگیری لکہ یو سرے پکر لامبو وی نو دوبی گی منا جو دوبی دو اثر پکی نیشتر ہے اوسو آثار قدیمہ والا پنگ دے کے اوسو رہائشی عمارات جوڑ کر لی اوٹلے جوڑ کر لی اور دا سیل سے ایتے جوڑ کر لی ندا دا زلد تختوالی علا ملا ان فی ذالک لآیت للمؤمنین مومنان دا پارا پا دے کے عبرت نشانات تھی لرکیل تماشی زین لی ان فی ذلک لآیة للمؤمنین بے شک پدے کی نشانی دا قدرت دا اللہ دا للمؤمنین مومنان دا پارا دا عبرت نشانات جدا قوم بدکاری و سرکشی اغیت دی مگور و دی سزا دی مگوری و ان کان اصحاب الایکت لظالمین او بے شک زنگل والا ظالمانو اصحاب الایکا دا شعیب علیہ السلام قوم اغیت اصحاب الایکا وی اصحاب مدینم وطوی او ایکا پا اصل کی دا زنگل پویلی شی شعیب علیہ السلام کی کم قوم تطلی دی دا غیت اخواتی یو زنگلو او پا دے قوم بانے دے سخت گرمی را للا تو پتا خانوں کے پسمستوں کے پکوٹوں کے ہر زی کے دے سخت گرمی چی للا گرمی نا تنشی تو دے زنگل طرف تو اوریت را للا تو دا ٹول قوم دے اوریت طرف تراغور شو کہ اس بر بین باران اولی گی جو طول راغون شنو اللہ پہ عذاب اولی گا ندیت اصحاب مدین اموی اصحاب مدین او اصحاب الاکم وطوی او بعض مفسرین وی وَإِنَّ مَدْيَنَا وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُمَّتَانِ مَدْيَن او اصحاب الْأَيْكَى دا تو جدا جدا قومون لی بعث اللہ تعالی الیہما شعیبا اللہ پاک دیتا شعیب علیہ السلام لے گلے لی ودقا اصحاب الْأَيْكَى دام ظالمانو ناب طول کے بے کمے کو شرک و بت پرستی بے کولا داکہ بے کولا شوکے بے کولی نفدین اللہ عذاب راوستا فانتقمنا منهم اللہ ومنددین انتقام و بدل واغشتلا وإنهما لب امام مبین او بے شک دادوار قومنا لب امام مبین فَقَلَوْ وَاضِحَ الْعَرْبَانِ اِتْرَاتِرِي لَا حِجَادَ وَلَا شَامْ تَرْمَنْدَتِ كَمَا الْعَرْبَ لَلُوتَ عَلَيْهِ السَّلَامِ دَا قَوْمِ لَا غِينَ لَكْ مَخِشِ اُرْضَنَّ لَكْ وَرْ مَخِشِ نَدَقَ لَيْكَ شُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامِ دَا قَوْمِ آثَارُ وَعَلَامِ أُمَّ عَلِمِينَ سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.